আমার সঙ্গে চল মা জলে কাছে যাবে খুলেছে Yes. Krishna Shekhara. Shuka Krishna Shekhara. Krishna Shekha, Shuddha Krishna Shekha, Jyoti Dhami Jaya, Namore Jyoti Dhami Jaya, Namore Jati dhana vidya na kare mokshe karo sukhe avadhana surati kunde te naame aa sukhe hoye Amoni chare maya ja, Amoni chare maya ja, Amoni chare maya ja, I'm जाए चरण बिना नहीं नीताय चरण बिना सुराभि कुंज गोद्रुम के अंतर्गत ये सब गुह्य नवद्वीप धाम का तत्व है। अगर आप जानते हैं तो अच्छा है, अगर नहीं तो अभी मैं प्रयास नहीं करूंगा ये सब समझाना। बहुत विशाल तत्व है नवद्वीप तत्व, नवद्वीप धाम। बहुत है नवद्वीपवासी, वे भी नहीं समझते, नहीं जानते। भक्ति विनोद ठाकुर हमको नवद्वीप धाम का गुह्य तत्व समकुट समझाए। तो इसके वो की सुराभि कुंज गोद्रुम के अंदर में है, उसके बारे में भी, गोद्रुम के बारे में भक्ति विनोद ठाकुर ने बहुत इस प्रकार प्रेम कीर्तन रचना की। और अभी हम एक और गाएंगे जो नित्यानंद प्रभु के बारे में है, नदी अगोद्रुमे नित्यानंद महाजन। ये सब नाम हट का वर्णन है, उसका अनुवाद सबके पास है, वो नदी अगोद्रुमे नित्यानंद महाजन। तो पहले अनुवाद, अनुवाद है लेकिन वो अनुवाद बोल के भी आप नहीं समझते, ऐसा लगते है। तो स्टोरी लाई बो थोबे पूर्ण हो बे काम, क्या मैं कमीशन ले लूंगा और ऐसे ही मेरा काम पूर्ण होगा, तो आप कैसे समझते। ये सब एक क्या बोलते है, रूपक है, एक बड़ा रूपक है कि नाम हट मतलब उसमें विनिमय होते। श्रद्धा उपाय से है श्रद्धा, और अगर वो श्रद्धा देते है वो नित्यानंद जो व्यापारी है तो नाम देते है। और भक्ति विनोद ठाकुर दस्तूरी मतलब कमीशन लेते, वो दलाल है भक्ति विनोद ठाकुर। ऐसे वो दलाल मतलब नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि है और नाम देते हैं, और ऐसे ही भक्ति विनोद ठाकुर भी साथ साथ नाम का फल अर्थात कृष्ण प्रेम मिलते है। तो ये सब एक बड़ा रूपक है नाम हट जो है। तो इसके बारे में भी और भी एक गाना हिंदी नहीं है तो एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि ये पूरा रूपक का अर्थ समझना चाहिए।